Мұны не жей, бер зұнур. Мұны не жей, Аллах ас тұрап рахмат. Мұны баба, ұр хибырак. Мұны дадал, мишір шо, нежер чухи. Құран ашул, аят кему. Баракат гиму, замзам шимаан, баца добрак, ислам ашу, нур аш фейги. Рахман ас, нихей турай, хюру инал ашиқай, иман аш, шурак турай, яқай гиму нафисат. Мұнда дал мекшір шо, нежер чухи.